U2 i det nye år, investorerne er allerede i gang med at presse aktieindeksene, bla bla, vi starter lige forfra. U2 i det nye år, og investorerne er allerede i gang med at presse aktieindeksene mod nye rekorder. Den kommende uge byder på en række nøgletal for eurozonen, og så går der hul på regnskabsbyllen i USA med nogle banker, og herhjemmefra der får vi Banger Olofsen og Christian Hansen. Jeg er Pernille Indgaard med mig i studiet her de næste 10 minutter til at sætte handelsuge for dig. Der har jeg Lars Svendsen. Velkommen til, hr. Svendsen. Tak skal du have. Hvis vi starter på de overordnede makrotoner, så er det vel Tyskland, vi holder øje med for indeværende? Ja, altså det er nok det, jeg vil markere i hvert fald. Jeg synes, der er størst potentiale, ikke? Men nu skal vi jo lige have set på, om regnskaberne er gode nok, og det er det, vi har sådan lige pause, inden det bryder løs. Så der kan jo også komme nogle, der er kort sige nu, de her dage, det er jo profit warnings. Det kan jo være, der lige pludselig dukker noget op, og det kommer om 10 minutter, og det kommer om 5 dage, men altså, vi har jo den her førsæson, hvor der godt kan dukke et eller andet op, og det er mærkeligt, der ikke er, jeg undrer mig over, at der ikke er kommet et eller andet sted fra, som er væsentligt. Det der kan ske, det er, at det er jo så USA, der ligger for med hele årsregnskaberne. Det går så løs i næste uge. De danske, det er først slut februar, start november. BAO og Christian Hansen, der kommer i næste uge, det er jo forskudt. Det er anden kvartal og første kvartal. Mm. De her profit warnings, du taler om, det er jo så der, hvor selskaberne inden regnskabet kan melde ud. Det ser faktisk ikke så godt ud. Ja, eller omvendt. Ja, det kan også se bedre ud, men altså ligesom, at der er så væsentlige afvigelser i forhold til, hvad man enten selv har sagt, at regnskabet skal ind med, eller hvad man kan læse, at analytikerne, hvis det er et selskab, der er mange folk, der følger den, hvad de har gået rundt og regnet med. Og så må man komme ud og fortælle, at vi ligger altså skævt enten til højre eller venstre. Og det skulle jo være mærkeligt, at der ikke er nogen, der har afveget væsentligt. Og også, hvad hedder det, med hensyn til, fordi for eksempel, hvad man tjener, fordi måske er salget til sydlandet i detailhandlen gået meget godt. Vi tager en svag sektor. Meget godt igennem i december, men de har jo også sat varer ned og givet tilbud og udsalgstilbud og alverdens ting. Og der kunne det jo godt være, at der ligesom er blevet givet for meget efter på prisen for at holde omsætningen op, ikke? De her profit warnings, skal de komme? Det er jo sådan, at virksomhederne, inden de melder deres regnskab ud, har det, der hedder en silent period, altså en periode, hvor der er stille, og hvor der ikke bliver meldt noget ud. Det kan gå helt fra kun at være 14 dage til en hel måned. Mm. Skal de her warnings komme inden da? For så er det jo ved at være tid for de danske selskaber også. Jamen, det er nu, de skal komme. Det andet er jo bare, at de ikke må kommunikere direkte med analytikere og andre, for ligesom, at man er nødt til markedet. Beskytte, at man ikke, der siver noget ud mellem benene, og man kan se på dem, om hvor godt humør de er i, og sådan noget, ikke? Men så det er, jamen det er nu, og der, de fleste selskaber har jo fine økonomistyringssystemer, SAP og alt det der grej, så derfor så er der jo sådan set greb om tingene, og så er der nogle reguleringer af noget, ikke? Og vi kunne tage en anden en, som jo er ISS i Danmark, som har måttet i deres tredje kvartal faktisk regulere lidt ned på det hele. Og det vil jo sige, at det er jo sådan en, hvor man så kan spørge, er der så mere, der, når året er gået, for så skal du regulere alting. Så skal du kigge det, vi kalder for nedskrivning, og det hedder på udenlandsk impairment, er goodwill-værdierne i orden osv. Og hvis der er noget, der ligesom begynder at hælde skævt, og ikke kan svare sig af de værdier, man har indkøbt dem til, så skal de nedskrives, og det er et hug. Og derfor er der jo nogle af de der poster, som faktisk er store, som kan flytte indtjening. Det ændrer jo ikke dit cashflow, fordi det er jo det er rigtig penge. Hvad er der nogen kasseapparat, ikke? Men det gør, at du lige pludselig måske siger, nu skal jeg til at nedskrive en milliard på et eller andet datterselskab, jeg har købt. Mm. Og det er en meget seriøs opgave, som jo godt kan flytte nogle store værdier i dit regnskab. Og det skal med i hele års regnskabet. Nu hvor du er ved udmeldinger, og du egentlig også var ved detailbranchen, så er det også i næste uge, at der kommer nogle opsamling på julesalget, blandt andet juvelerkæden Signet Jewelers, der er en af deres kæder, jeg tror den hedder Jared, sælger Pandora. Ja. Der er endda sådan et holiday conference call, hvor analytikerne kan, mener det er onsdag, eller det er onsdag, om eftermiddagen får lagt tallene på bordet for, hvordan salget er gået. Og det er jo noget, som godt kan rykke lidt på Pandora, som jo stadigvæk er under angreb for de her hedgefonde. Ja, der skulle stadig være det knap 7% short solgt aktier i den, så han har jo stadigvæk ikke fået er under pres, eller kaldet for, at de skal så købes tilbage. Men ja, han er jo en indikator på, om hvordan det er gået med den. Og efter min optagelse skulle faktisk også være en på Matas, jeg ved ikke, om det er rigtigt, at han skulle komme i en anden form for opdatering på, om julesalget er gået godt eller skidt. Og han er jo også en af dem, hvor der bliver tjent mange penge i december. Mm. Men så vi har de der, hvor der er nogle følsomheder, og det vil jeg så gå over på Pandora, der først kommer om en måned. Ikke? Jo. Det er jo fordi, ja, vi tager jo alle tegn ind. Alt, hvad der er af røgsignaler, dem tager vi jo med ind. Men jeg tænker også, Lars Svendsen, vi har et bullmarked for 7., 8., 9. år i træk, og man kan sige, der har også været i den grad fut. Altså, det var lige en svag start derhjemme, ellers så har aktiemarkedet startet og givet på en rigtig god note. Man kan jo godt lige blive lidt nervøs for, at man ikke når at hoppe med på vognen nu her. Det er jo evident, og det er jo det skisma, vi alle sammen er i. Skal du give den fuld pedal for at være med, eller vil du sidde og vente på, at der kommer nogle facts, som gør, eller nogle problemer, du viser sig ikke er der, eller bliver afkræftet, eller noget andet, så ligesom skal jeg være sikker på, at de ikke rammer dig. Og der vil jeg sige, at jeg tror faktisk på, at man er nødt til at være med. Det må jeg indrømme. Vi har også en anden sjov fænomen, det der spørgsmål om, det er nogen, der vil Christoffer Wold gøre opmærksom på, at når de første dage er positive, hvad de har været, så tyder det på, at året bliver positivt, men det er jo sådan noget almanaksnak. At det vil du vel ikke tilfælde for, Lars Svendsen, tænker jeg? Men det er statistisk, det er en af de måske. Der, hvad hedder det, at det er sådan rimelig vigtigt, at man, fordi hvis man falder over benene der i begyndelsen af januar, hvor der er frigivet en masse nye penge, og du vil sige, er det rigtige pensionspenge? Nej, det er det ikke. Det er jo hedgefonds og sådan nogen. Der er klar igen, fordi de drosler ned og ser pæne ud over Ultimo og siger, vi har sådan en fin forretning, og den er næsten en risiko. Og så snart de har passeret den 1. januar, og så er det virkelig igen. Nu ved jeg, Lars Svendsen, at du har et godt øje til det tyske marked i det nye år, og vil drosle lidt ned for de danske aktier. Mm. Og det er jo sådan en generel tendens, lidt fornemmer jeg, at man ikke har de store forventninger til C20, C25 hedder det nu. Ja. Med Vestas, Genmap, Pandora, Mærsk. Ja, altså man vil sige, sidste år var jo primært jo Novo-gruppen der, som trak og DSV. Mm. Ikke? Det var dem, der var hurtigløberen sidste år, men, og der hører Christian Hansen jo med også. Mm. Så det er jo nok ikke dem, der kan få et fantastisk boom igen, og tilsvarende i USA med de her fangeraks og alt det. Men jeg tror faktisk, at vi får sådan et... at det bliver Tysklands tur, og at det bliver mere, kunne du måske også sige, rigtige investeringer, hvor folk vil købe nogen, og hvis du sidder hos PFA og alle de der, er de jo også tvunget til at købe noget, som de kan sidde og sige, at her får vi value for money, og det kan godt være, at der er et kursrisiko, men det skal faktisk nok gå. Mm. Men hvor du så måske ikke bliver, hvor du kan stikke op, så siger min portfølje jo, altså det bliver nok ikke Bavaria and Sealand og den type der, og for den sags skyld også GMAP, som jo nok har opsagt, fordi de er blevet bumpet noget tilbage, men det bliver jo ikke generelt set dem, der er sådan nogle aktier, de vil ligge og købe. Og det er faktisk i næste uge også mandag til torsdag, at JP Morgan har der store healthcare-konference i San Francisco, hvor alt godt folk inden for investeringsverdenen er samlet. Orphazyme, nydanske, den nynoterede, hvad kan selskabet, der gik på børsen for nyligt i Danmark, er derovre, og Genmap er der også. Men lad mig lige hive os tilbage helt konkret. Christian Hansen, som vi snakkede om, ja, er jo sammen med DSV den aktie, der har gjort det bedst i 2017. Quidregnskab lander i næste uge. Skal man holde ved den hest? Det mener jeg jo ikke, men det er ud fra, at den er overordentlig højt vurderet, ikke? Og det er sådan nærmest en mangelvareaktie, fordi den ligger jo, man betaler 40 års indtjening for den. Og det er på all-time high indtjening, så det er jo ikke fordi, at man regner med, at indtjeningen bliver fordoblet. Det kan kun vokse i takt med væksten. Overskudsgraden kan ikke blive meget højere, end den er 30%. Så det er fantastisk godt. I øvrigt skal de have en ny direktør. Men det går vældig godt, men det er bare en aktie, der er blevet presset vanvittigt højt op. Og der er faktisk ikke ret mange private i den. Det skal man lige huske. I modsætning til Pandora og sådan nogle Vestas, der er det jo ikke en privat aktionæraktie. De har vist, hvad er det, 5-7% af aktierne i den er eget privat. Alt muligt andet er institutionelle pensionskasser og sådan noget. Mm. Ja. Og så Novo AS. Mm. Ikke Novo Nordisk, men det der holdingselskab. Mm. Så nej, jeg kan ikke se, at der er mere... det er nogle af de der eksempler på aktier, som er kommet højt op, og hvor de løber sig. Det sagde du faktisk også sidste år på samme tid. Ja, det ved jeg godt, men uanset det, så må jeg sige, jamen en mangelvare kan jo godt stige endnu yderligere, ikke? Og så videre. Mm. Og bitcoin kan også stige til 30, 40, 50 eller andet tusind, og så ender det med ingenting. Det gør Christian Hansen ikke. Den skal nok stå der også, når bitcoin falder fra hinanden, men det er bare en meget høj vurdering på. Og der er ikke udsigt til, at indtjeningen bliver fordoblet. Altså, det er væksten, der skal slippe det hjem. De ligger på den der en 6, 7, 8 5% organisk vækst om året, Christian Hansen, er de meldt ud. Det er jo, må man sige, var pænt. Så lad mig lige høre til sidst, BO. Ja, det er jo en af de... Er den helt glemt? Ja, det er den faktisk, fordi den er jo også kommet gevaldigt højt op. Jeg havde ikke troet, at den aktie kunne kravle over 100, nu koster den 140. Men det er jo hele tiden den der diskussion, om kineserne er interesseret i de her partnere, er interesseret i at gå til dem eller ej, og det tror jeg ikke, de er. Altså ikke til de priser, så vil de måske før sælge. Så nej, jeg kan ikke se, at det skulle løbe så stærkt for dem. Det er væksten og nye produkter, der skal slæbe hjem det her BO Play. Nej, den mener vi passer på også. Tak til dig, Lars Svendsen, og U2, der altså byder på en amerikansk regnskabssæson, der går i fuld sving. BO kommer med deres Q2. Christian Hansen er der med Q1 i eftermiddag, efter vi har opsat det her, så kommer den amerikanske jobrapport, og mon ikke, den kommer til at skubbe markedet lidt længere også op i starten af U2. Fortsat rigtig god vind på markederne.